Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Lotka na dzień dobry, dziś w budziku. No, przepychota. 4:04, czas na piosenkę dnia. Dziś Grzegorz Turnał. Wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie.

Lady Gaga, Bradley Cooper, nie tylko pięknie muzycznie, ale także filmowo. 12 minut po godzinie 4:00 to już pochmurno deszczowo, ale myślę, że ta rozgrzewka budzikowych przodowników korespondencyjnych dobrze zrobi, a być może także i pozytywnie wpłynie na pana synoptykę. A więc budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3, także 71335. Mail, telefon, SMS, jak zwykle na 3 sposoby. 12 minut po 4:00, wtorkowe 3 szybkie, ciach, ciach.

autor zbioru romantycznych wierszy miłosnych oraz serii pieśni. Zmarł w 1852. 202 lata temu urodził się Jerzy Lubomirski, polityk, mecenas sztuki, kurator zbioru Fossolineum. Był jednym z inicjatorów utworzenia Akademii Umiejętności w Krakowie. Zmarł w 1872. A w 1899 roku urodziła się Irena Krzywicka, pisarka, autorka sztuk scenicznych, tłumaczka literatury francuskiej i niemieckiej, wydała powieści oraz opowiadania. Zmarła w 1994 roku. Trzy razy urodziny. To teraz ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, a to już za niecałą godzinę. Za trzy minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś, a być może także i dla Bejrutu. Bejrut w nowym nagraniu w Trójce. No już po 4:30 czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu niżu znad Litwy. Przez wschodnią połowę kraju z zachodu na wschód będzie przemieszczał się chłodny front, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, głównie na północnym zachodzie, ale też będzie padał deszcz. W południowo-wschodniej Polsce możliwe burze lokalnie z gradem. Najwięcej opadów w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, także na południu Mazowsza oraz Podlasia. Od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę opady ciągłe bądź przelotne. A wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. W czasie burz w porywach do 90, w Małopolsce w porywach do 100 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No i temperatura w dzień prognozowana najniższa nad samym morzem. Na wybrzeżu około 14 stopni. Podobnie na Pomorzu oraz w Kotlinie Jeleniogórskiej. Tam do 22 w centrum kraju, a najwyższa temperatura na południowym wschodzie do 25. No tak sobie wymyślił to pan synoptyk. Aha, w Bejrucie do 20, a w ciągu dnia do 23, 4 stopni. Do południa pochmurno, ale w ciągu dnia

trzy na raz. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. On wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada, a zimą dopomoże przy węglu i przy koksie. I sama nie wiesz kiedy ułoży wam rok się, gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk. Do drzwi sąsiada zapukaj puk puk, gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum. Do drzwi sąsiada zapukaj bum bum bum bum. Pożyczy ci zapałki, pół masła, kilo soli, wysłucha twoich zwierzeń, choć głowa go boli. Bo to nie narzeczony, co chmurny albo smutny, to jest po prostu sąsiad, co mieszka pod szóstym. Gdy furę zmartwień, kłopotów masz puk, do drzwi sąsiada zapukaj puk puk. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj bum bum bum. La la. Jak dobrze mieć sąsiada, a wcześniej muzyka z serialu telewizyjnego czechosłowackiego, lalkowego serialu animowanego Patty Matu, u nas znanego pod tytułem Sąsiedzi, a na otwarcie dzisiejszego cyklu trzy na raz Kazik i Sąsiedzi z albumu Spalam się. No i kto dziś się wypalił w naszych rozważaniach, rozgrzewkach szarych, no muzycznych, to no, pięknie, pięknie, sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Z wyróżnieniem dla pana Zenona z Drogi Krajowej nr 19, Sokółka. Brawo, brawissimo, Europejski Dzień Sąsiada. Pełna odpowiedź pani Aneta i Teresa z Częstochowy. Może sąsiedzi, z takim niedowierzaniem, bo i znaki zapytania są odpowiedzi pani Uli. Brawo. No i jeszcze pan Mirek z miasta Łodzi, sąsiad. Tak też może być Europejski Dzień Sąsiada. Dziś z samego rana króluje, a to dzień czy święto ustanowione 19 lat temu w ostatni wtorek maja. To takie ruchome święto, więc dziś honorujemy specjalnie, pamiętając o tym, że to taki specjalny dzień, który to powstał z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarności. I też mający na celu zacieśnienie osłabiających się więzi społecznych, odpowiadający na taki rosnący indywidualizm, często pewnie i prowadzący do wycofania się nas wszystkich z życia lokalnego, tego również, może przede wszystkim sąsiedzkiego. A, jeszcze jedna odpowiedź z wyróżnieniem. Piękne, piękne. Kto jest ojcem tego dziecka? Pomoc sąsiedzka, to pamiętamy sprzed lat i jeszcze krótko i na temat, nawet w trzech literkach można by zawrzeć. Państwo Ewa i Mariusz tak odpowiedzieli. Sól. Brawo. A co tam u sąsiadów, u braci Osborn? Oni to lubią sobie, że tak powiem, zagrać i zaśpiewać. Staring at the prettiest part of this powder keg world. Sitting with the finest example of a beautiful girl. If we hadn't hit the brakes, we'd have no idea. Paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water. I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Let's put our hearts together. Two parts love and mix it with rum. Albo i coś więcej niż tylko zagrać i zaśpiewać, jak słyszeliśmy. No, już. Sygnał od państwa, od pana Tomka, parzącego kawę na posterunku. Bardzo dziękujemy. Pan Bogusław, Daleki Wschód, również z nami, kłania się nisko w drodze do pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Częstochowa na nasłuchu jest. Dobrze, pozdrowienia i serdeczności. No i do tego także zapowiedzi premierowe od naszej wiernej słuchaczki, od pani Bożeny, że w czwartek premiera balu w Operze. Dlatego chyba nasza słuchaczka jeszcze nie śpi. Dokumentacja fotograficzna. Mocno trzymamy kciuki. Ten stres zupełnie potrzebny. Sygnał od pani Anety z Lublina. Kto idzie ze mną pobiegać, zapytowuje. Z pochmurnego Lublina tylko 8 kilometrów. No to szybciusieńko, raz, dwa i to pół godziny i po treningu. Niestraszna to rzecz, a pewnie z panią Anetą poziom wyśrubowany, więc może być różnie, ale ja bym się nie bał. Sygnał od pana Roberta, podpowiedzi muzyczne, bardzo dziękujemy. Pan Andrzej o tym, że wczoraj o tej porze tylko łóżko, a dziś okolica już Radomska, 15 stopni, nieduża mgiełka, czasami też hipokampia, więc to też niedużo, więc w drodze do Opola dziś nominalnie z okolic Ryk pan Andrzej na nasłuchu. Na wsi mazurskiej z kolei powietrze majowo, po drugie chyba świta, po trzecie już nie śpię. To od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki. Pani Aga, ta z Krakowa, daje nam, że ptaki już koncertują za oknem i 16 plusów ponad. A piosenka dnia doskonała. No, się rozumie. Krakowska Lokalna społeczność, mała ojczyzna też się odzywa. Świętokrzyski, a konkretnie Ostrowiec Świętokrzyski i pani Monika też na nasłuchu dodaje, że tak już jedną nóżką w łóżku paryskim, bo tak troszkę trudno wrócić do codzienności po powrocie z Paryża, ale już u nas też pięknie jest ciepło, ptacy śpiewają, kot już na balkonie, więc dobrego dnia z Ostrowca Świętokrzyskiego życzę pani Monika. Na dzień dobry, no, tak o, i w drugiej części naszego cyklu trzy na raz czesko-słowackiego serialu, ciąg dalszy również i u pana Sławka. Codziennie jeździmy przez czeski Cieszyn, a Jaromir Nochawica pracował przez jakiś czas właśnie w czeskim Cieszynie. Z samego rana nie jestem sam po czesku. No i za kierownicy jak zwykle z trasy Jastrzębie, Zdrój, Trzyniec w Czechach właśnie. Raport drogowy. Przyjemny wtorkowy ranek, 15 stopni, aż chce się jechać, bo droga bez opadów, ale droga śliska szerokości. Pan Sławek, kierowca busa na słuchu, również i dziś z nami. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry również i pan Rafał, szerokiej, bezpiecznej drogi życzy. Pani Jola z piątki, już wczoraj ustaliliśmy z piątej C. Znowu deszcz, plus 15 i ciepło, no i... Szanujmy kochanych sąsiadów. Bez nich świat byłby nie do zniesienia. Tak, tak. Kochanych sąsiadów. To jak najbardziej. O, zdaje się, że na trening pan Remek Żyrardowski biegasz się wybiega razem z deszczem. No dobrze, dobrze, tam deszcz nie straszny. Pan Jelas Opola dali na liczniku 15 stopni. To codzienny raport sprzed lustra podczas malunku. No to tapetowanie czas zacząć. Aha, nasza ulubiona. 4:44, 44 i 44 sekundy. Równiusieńko. 4 minuty temu. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej. Zabieram nic. Za każdym razem. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długi wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie mam momenty. Krótko dziś zostanę, mały zysk. Krótkie moje myśli, za krótkie sny. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. 3 metry ponad ziemią płynie dzień. Nie mierzy czasu, nie odlicza ran. Ja w hibernacji przekoczuję czas. Momenty. Krótko dziś zostanę, mały zysk. paryskie pozdrowienia od pani Moniki, to przed chwileczką cytowałem. Także jedną nóżką za granicą, ale na razie jeszcze A4 Katowice, Kraków na bramkach pusto, 14 stopni. To z pozdrowieniami od państwa Ewy i Mariusza w drodze na lotnisko Balice. Pozostałe już zagraniczne sygnały, między innymi od pani Ani. Pogoda piękna, choć chłodna. Nie wszyscy się z tego cieszą w zachodniej Australii. A brak deszczu daje się odczuć zwłaszcza rolnikom. Owocnego dnia i miłego. Pani Jania pozdrawia wszystkich z Perth. Daleki Wschód z nami, Daleki Wschód, dokładnie Chengdu i zachmurzenie. Dziś nawet przyjemny z rana. Chłodno, meldunek sprzed głośnika. No a polskie piosenki z daleka brzmią naprawdę inaczej niż w ojczyźnie. Jak się słuchasz, się łezka w oku kręci. Wierzymy panu Bogusławowi. Kłaniamy się nisko. Daleki Wschód też na nasłuchu internetowym. No i te polsko-czeskie wynurzenia również od pana Sławka, za które to bardzo dziękujemy. Na pograniczu polsko-czeskim w drodze do Trzyńca. Sygnał od pana Wojtka, również Manchester i nocna zmiana też pochmurno i deszczowo. Kłaniamy się nisko. No i pani Iza, człowiek zasiedzi w robocie przy komputerze, to i go środek nocy zostanie. Człowiek zasiedział się w Nowym Jorku, również przy internetowym radioodbiorniku. Bardzo dziękujemy te poranne, a i jak się okazuje też i nocne, choć i popołudniowe sygnały od państwa, co w związku z różnicą czasu, jak świat długi i szeroki, za które to państwu dziękujemy, również po drugiej stronie, także jak słyszymy w większości tego internetowego odbiornika. No to w nagrodę u nas za 6 minut piąta Low High, nowe The Black Keys. A może by tak zagłosować na przykład na The Black Keys na liście przebojów? Polecamy bardzo serdecznie. O, za niecałe 3 minuty piąta. to, czego pragniesz. Czego pragniesz ponad wszystko. Nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fata Morgana, bezustanne niespełnienie. Zawsze coś więcej jest do chcenia. Halucynacja, nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. Yeah.